kartka zwrotna. 10 plus 10 sztuk gratis przy zakupach z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Czwartek, 20 czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis, Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Gwałtowne nawałnice przetoczyły się przez Polskę. Strażacy dostali ponad 1300 zgłoszeń. Prokuratura chce, by Sejm uchylił immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dziś przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Kilkadziesiąt zerwanych lub uszkodzonych dachów, zalane posesje oraz zablokowane przez wiatrołomy drogi to skutki silnego wiatru i gwałtownych opadów, które przeszły nad województwem śląskim. Tylko w dwóch powiatach, rybnickim i raciborskim, strażacy odebrali kilkaset zgłoszeń. Jak mówił kapitan Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu, silny wiatr powyrywał również drzewa i zerwał dachy domów mieszkalnych. Najbardziej poważna sytuacja jest w Raciborzu, Markowicach, w Pawłowie, w Łańcach, w Makowie. Skupiamy się w pierwszej kolejności na selekcji zdarzeń od tych najważniejszych do tych najmniej ważnych. W całej Polsce strażacy odebrali ponad 1300 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków burz i silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Na dziś synoptycy zapowiadają już spokojniejszą pogodę w całej Polsce. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posła Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny chce, aby Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek jest obszerny, liczy 67 stron. Dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowych i osobistych. Rzecznik prasowy prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak, powiedziała, że jest uzasadnione podejrzenie, że poseł Romanowski popełnił 11 przestępstw. Udziału w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków, poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Po sprawdzeniu pod względem formalnym wniosek trafi do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Marcin Romanowski to polityk suwerennej Polski. Jako wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze i został przesłuchany jako świadek, poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania z oskarżenia prywatnego. Chodzi o okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach grupy Orlen. Obajtek nie stawił się na przesłuchaniu 3 czerwca. W środę były prezes Orlenu pojawił się w prokuraturze, mówi prokurator Piotr Skiba. Daniel Obajtek został przesłuchany w charakterze świadka w prokuraturze okręgowej w Warszawie w ramach postępowania dotyczącego składania fałszywych zeznań w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, do których doszło w lipcu 2021 roku i w maju 2023 roku. W ostatnich wyborach Daniel Obajtek był kandydatem PiS w wyborach do Europarlamentu i zdobył mandat europosła. Na granicy z Białorusią ranna została 34-letnia Iranka. Prawdopodobnie postrzelono ją śrutem w okolice oka. O rannej kobiecie znajdującej się przy granicy funkcjonariusze Straży Granicznej z Dubicz-Cerkiewnych dowiedzieli się w niedzielę. Zawieźli ją do szpitala w Hajnówce. Polskie służby zapewniają, że kobiety nie zranił żaden z polskich funkcjonariuszy strzegących granicy. Stan zdrowia rannej 34-letniej Iranki jest dobry, leży teraz w szpitalu w Hajnówce. Jeszcze nigdy tak wielu ludzi nie zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. Na koniec zeszłego roku było to ponad 117 milionów osób na całym świecie. Dziś przypada Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony niemal ćwierć wieku temu przez ONZ. Od 2014 roku liczba uchodźców na świecie wzrosła trzykrotnie. Mowa tu o osobach zdefiniowanych w konwencji genewskiej, które musiały opuścić swój kraj w obawie przed zagrożeniem. Ale większość ze 120 milionów przymusowo przemieszczonych stanowią przesiedleńcy wewnętrzni. Na koniec 2023 roku szacuje się, że jest ich już prawie 76 milionów. Wyjaśnia Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej. Z kolei najwięcej osób musiało opuścić swoje ojczyzny na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej. Największy odsetek jest z Afganistanu i z Syrii. Tutaj mamy po 6,4 milionów z obu tych krajów i łącznie to stanowi aż 1/3 wszystkich uchodźców. Wciąż to konflikty zbrojne i przemoc są najczęstszymi powodami, dla których ludzie muszą opuścić swoje domy, ale prawie 8 milionów osób to wewnętrzni przesiedleńcy na skutek klęsk żywiołowych. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za nami środa z upałami i gwałtownymi burzami. W serwisie mówiliśmy już o licznych interwencjach strażaków, ale dziś powinno być spokojnie. Alertów burzowych brak, tylko na północy i północnym wschodzie Polski możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie ciepło, ale nie upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza, na wybrzeżu od 16 do 19. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia. 5,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki, czyli audycja poranna, czwartkowa. Gramy. I got my first real six string, boy, at the five and done. Played it till my fingers bled. Na zegarach 9 minut po godzinie 6. W tym miejscu ostatnio pojawiały się impresje po meczach piłkarskiego Euro, ale dziś ich nie będzie, bo przyznam się, zrobiłem sobie wczoraj taki mały detoks piłkarski i żadnego z trzech spotkań nie obejrzałem. Widziałem skrót jednego, ale nie czuję się z tego powodu uprawniony, by mówić i opowiadać o wydarzeniach z Euro, ale spokojnie, wyniki i komentarze na pewno pojawią się w tej porannej audycji, między innymi kwadrans po 7:00 to będzie Studio Euro w Trójce. Ale ze spraw piłkarskich czeka nas jeszcze przedostatni odcinek Wielkiej Dziesiątki. Szybko, linia pola karnego, będzie strzał! Gol! Takie emocje wywoływał jeden z bardziej współczesnych piłkarzy reprezentacji Polski, który odpowiedź kilka minut przed ósmą. Ale będziemy też mówić dziś o upałach, no chociaż akurat dzisiaj mamy dzień lekkiego wytchnienia, jeśli chodzi o pogodę w Polsce, chociaż te ponad 30-stopniowe temperatury wrócą i to bardzo szybko, a w wakacje upalnych dni ma być po prostu dużo. Jak to wytrzymać? Jak sobie poradzić? Wspólnie poszukajmy dziś najlepszych sposobów na wyjątkowo gorące dni, tak byśmy byli po prostu przygotowani także do odpowiedniego korzystania z klimatyzacji. Idealnie by było, gdyby ta temperatura była 6-8 stopni niższa niż na zewnątrz, ale jest jeszcze inny aspekt, nie tylko poziom temperatury, ale także jak mam ustawiony nawiew. O 8.13 Renata Grochal będzie przebijać się przez słowne uniki w rozmowie politycznej. No i oczywiście mam nadzieję, że dużo Państwa głosów pojawi się w audycji porannej, nie tylko w sprawie sposobów na upały, choć ten temat będzie nam dziś głównie towarzyszył. Liczę też chociażby na propozycje muzyczne. Niech dziś to będzie piosenka, która w gorący dzień zadziała, powiedzmy, jak łyk zimnej wody, jak powiew chłodnego powietrza znad jeziora. 2 2 7 3 to telefoniczny adres i najszybsza droga kontaktu z nami. Dla piszących też jest opcja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A zapraszają do trójki Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry w czwartek. Kaśka Sochacka teraz. Szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Mamy 18 minut po 6. Przegląd prasy. O wczorajszych spotkaniach zgodnie z umową mówić nie będę, ale sam temat euro w prasie i mediach internetowych ma się rzecz jasna dobrze i nie tylko czysto boiskowe informacje pojawiają się w zasadzie codziennie. Dziś o wieściach sprzed kilku dni, ale jakoś umknęły mi na tej karuzeli do tej pory. Otóż piłkarze reprezentacji Danii zrzekli się premii przed euro i chcą je oddać duńskim piłkarkom. Pisał o tym m.in. Przegląd Sportowy. Piłkarze reprezentacji Danii odrzucili propozycję tamtejszej federacji w sprawie zwiększenia ich pensji za grę w narodowych barwach. Chcą oferowane pieniądze przekazać na wyrównanie różnic między nimi a kobiecą kadrą. No a piłkarki chętnie przyjmą podwyżki, choć jak twierdzą, nie kosztem kolegów po fachu. Męska drużyna zdecydowała się nie żądać żadnych zmian w warunkach nowej umowy. To niezwykły krok, który pomoże poprawić warunki w kobiecych reprezentacjach narodowych. Zamiast szukać dla siebie lepszych warunków, zawodnicy pomyśleli o wsparciu drużyny kobiecej. Tak powiedział dyrektor męskiej reprezentacji Michael Sahl-Hansen. Duńska federacja zapewniła, że chce wyrównać pensje obu drużyn, ale wtedy piłkarze mieli poprosić, by dokonać tego procesu, korzystając właśnie ze środków męskiej kadry. Kobiety cieszą się, że zawodnicy im pomagają, ale zgadzają się, że pieniądze nie powinny pochodzić od męskiej drużyny, jednak powinny pochodzić od federacji. Z niecierpliwością więc czekają na negocjacje ze Związkiem Piłkarskim. Te mają rozpocząć się po tegorocznym lecie, dodał dyrektor kadry Hansen. Ustalono, że to Związek wyłoży dodatkowe środki, a ich część wpłynie nie tylko na kobiecą kadrę, ale również na ogólny fundusz rozwojowy i na ubezpieczenia dla kadr młodzieżowych. No więc dobrze, jeśli ktoś jeszcze szukał, zastanawiał się, komu oprócz Polaków w tegorocznych Mistrzostwach Europy kibicować, to Duńczycy bez wątpienia dają argumenty, choć przecież jeszcze jest historia Christiana Eriksena. No tych argumentów coraz więcej. Ale o Eriksenie już w tym tygodniu mówiliśmy sporo, tak czuję też, że kolejne okazje będą się pojawiać. Tymczasem w przeglądzie prasy inne znane nazwisko, Justin Timberlake. I część z Państwa zapewne wie już, o co chodzi. Justin Timberlake stanie przed sądem, choć tego samego dnia powinien być, uwaga, w Krakowie. Spider's Web między innymi zajął się tym tematem. W poniedziałek Justin Timberlake został aresztowany i zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. I mimo, że został zwolniony bez kaucji, no to czeka go kolejna rozprawa. Ta została zaplanowana na 26 dzień lipca. I tego samego dnia wokalista ma zagrać koncert w Krakowie właśnie. Cała sprawa zaczęła się po spotkaniu Timberlake'a z przyjaciółmi. Według źródeł portalu TMZ rzecz działa się w stanie Nowy Jork. Po tym spotkaniu piosenkarz wsiadł do samochodu, chwilę później przejechał obok znaku stop, nie zatrzymał się. To nie umknęło uwadze policji, która zaczęła go śledzić, a gdy ten sposób, w jaki samochód Timberlake'a się poruszał, wydał się policjantom podejrzany, to go zatrzymali. No i okazało się, że prowadził pod wpływem. Artysta został zwolniony z aresztu bez kaucji tego samego dnia rano. No tak. Pod koniec kwietnia Timberlake wyruszył w trasę koncertową The Forget Tomorrow World Tour. Rozpoczął występem w Vancouver w Kanadzie. Później pojawił się w Stanach Zjednoczonych, a pod koniec miesiąca ma teraz w czerwcu zawitać, w lipcu do Polski. 26 i 27 lipca zaplanowane na te dni są koncerty w Tauron Arenie w Krakowie. I w związku z tym, że termin kolejnej rozprawy Timberlake'a w sprawie jazdy pod wpływem alkoholu został wyznaczony właśnie na 26 dzień lipca, fani zaczęli się zastanawiać, wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy te koncerty będą odwołane lub przełożone. Okazuje się, jak pisze Spider's Web, na szczęście wokalista może stawić się przed sądem wirtualnie. Dystrybutor biletów na wydarzenie zapewnił, że o wszelkich zmianach będzie informował na bieżąco. No i tu nie mogę się zgodzić z portalem Spider's Web. Dlaczego? Na szczęście, jeśli gość prowadził pod wpływem i złamał prawo i naraził innych, to niech stawia się przed sądem, niech traci kasę z biletów, niech zapłaci za swoje winy, po prostu. O, właśnie. Niech będzie ukarany i niech poczuje, niech ma nauczkę. Justinie Bimberlajku, Justinie Timberlake'u, naucz się, człowieku.

Agrobiznes. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Jak dobrze znam swojego tatę, wiedziałam, czego potrzebuję. Wybrałam zestaw żeli pod prysznic DAW za 60,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego taty to Allegro. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Nowa Dacia Duster do prawdziwego życia dla prawdziwych ludzi. Już od 999 zł miesięcznie. RRSO 12,54% w kredycie Smart Start. Dostępna również z napędem 4x4 lub silnikiem hybrydowym, aby sprostać Twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Pip, pip, pip. Jest 6:30. Zostałem gumem po raz pierwszy w życiu, a Agnieszka Drozd przedstawi skrót serwisu Trójki. Strażacy odebrali ponad 1300 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków burz i silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Przez Polskę przeszedł front burzowy. Najgorzej było na Śląsku. Na dziś synoptycy zapowiadają już spokojniejszą pogodę. Ponad 900 pielgrzymów do Mekki zmarło w wyniku upałów, podaje agencja AFP. Arabia Saudyjska, na terenie której leży święte dla muzułmanów miasto, nie podaje oficjalnej liczby ofiar. W tym roku do Mekki przybyły blisko 2 miliony pielgrzymów, wielu z nich, zwłaszcza osoby starsze, nie zostało oficjalnie zarejestrowanych, w związku z tym nie przysługuje im przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach przeznaczonych do odpoczynku dla pielgrzymujących, a temperatury w Mekce sięgają ponad 50 stopni Celsjusza. Ekwador pogrążył się w ciemnościach po kaskadowej awarii sieci energetycznej. Zaczęło się od stolicy kraju, po czym elektryczność zaczęła znikać w kolejnych miastach. Władze, nie mogąc dotrzeć z komunikatami radiowymi do wszystkich mieszkańców, informowały telefonicznie, że z braku prądu nie działa co najmniej 1000 semaforów ulicznych. Przeciążona sieć elektryczna Ekwadoru zaczęła poważnie szwankować już w kwietniu tego roku, a za brak właściwego planowania w resorcie energetyki został wówczas zdymisjonowany minister energii. Nowa seria blackoutów w całym kraju zaczęła się zaledwie w kilka dni po tym, jak Ministerstwo Energetyki ogłosiło, że nie należy się spodziewać nowych awarii sieci w skali ogólnokrajowej. Na więcej informacji zapraszam o 7:00. Niech nas nie zwiedzie dzisiejsza pogoda. Upały wrócą i to bardzo szybko, bo już jutro temperatury na południu kraju przekroczą 30 stopni. Ale dziś będzie przyjemniej, na ogół od 20 do 25, na wybrzeżu od 16 do 19 stopni Celsjusza. I będzie też spokojniej niż chociażby wczoraj. Burz w prognozie brak, tylko na północy i północnym wschodzie Polski możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Tragiczne wieści o pielgrzymach zmierzających do Mekki, o tym mówiła Agnieszka Drozd. I o takich poważnych problemach z upałami w różnych miejscach świata będziemy jeszcze mówić w Trójce przed godziną 7:00, bo można się z tych upałów czasami pośmiać, ale niestety sytuacja jest też właśnie poważna. Więc o tym przed 7:00, a do 7:00 w tej chwili pozostało 27,5 minuty. I wanna know how can I tell if you love me so? Is it any time? Oh no, you'll be the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znakomici jak zawsze, On The Game w Trójce wybrzmiało, a mamy 21 minut do siódmej. No tak, myślę, że będzie trzeba kiedyś podyskutować w porannej audycji o wyższości The Black Keys nad Arctic Monkeys. Wiem, presupozycja celowa. Ale ta debata nie dziś, bo dziś tematem głównym w porannym zapraszamy są upały. Te rekordowe pukają już do naszych drzwi. 30 czy 35 stopni w cieniu to już powoli wakacyjna lipcowo-sierpniowa codzienność. No czy przy takiej temperaturze da się po prostu najzwyczajniej żyć? Tych, którzy mieszkają w Warszawie, zapytała o to nasza reporterka Ola Dobieszewska. Jak znosisz te upały, piesku? Jak znosisz upały? Bardzo nie lubię upałów. To jest ten okres w roku, kiedy czuję się źle. Nie jestem w stanie ani długo chodzić, ani spacerować, ani funkcjonować. To jest czas, kiedy najlepszy jest tak zwany leżing. Normalnie. Trzeba się normalnie nawadniać i tyle. I tak są to upały niczym niż to jest na zachodzie Europy. Dobrze, ale tak do 35 stopni maks. Jak już jest wyższa temperatura, to już jest ciężko. Nie mam ochoty wychodzić z domu i bardzo łatwo jest mi spalić się na słońcu. Ja lubię, jak jest gorąco, nie przeszkadza mi, jak jest zimno, natomiast rzeczywiście źle znoszę, pewnie tak jak wiele osób, takie zmiany pogody, że raz mamy ciepło, zimno, deszcz, słońce, no to tego nie lubię. Natomiast no w końcu mamy wakacje. Zdania, jak to zwykle bywa, nieco podzielone, choć mamy tu chyba wspólny mianownik. Do tego przydałyby się też głosy państwa. Letnie upały są w tych czasach już nie do zniesienia, a jeśli są, to jak sobie z nimi radzić? 2 2 7 3 lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. O sposobach na upały, na bardzo gorące dni rozmawiamy dziś w porannej audycji w Trójce, o ile oczywiście państwo uznają te tegoroczne upały za takie nie do zniesienia. A jednym ze sposobów, który próbujemy znaleźć, jest utwór, piosenka, która przynosi ochłodzenie. I są propozycje od państwa. Dzwonię w sprawie propozycji piosenek na upalne, gorące dni. No, ja bym zaproponował 10 z Kaliboporta. Żeby poczuć ten powiew chłodu w upalne lato, proponuję więc piosenkę z repertuaru Krzysztofa Klęczona Wróćmy nad jeziora. Moim zdaniem nic lepszego nie będzie jak Madonna i Frozen. No to wybieramy dzisiaj kobiecy głos. Tak trochę tropem duńskich piłkarzy. Madonna w trójce teraz, Frozen i przyjmujemy to jako ochłodzenie w dniu wytchnienia pomiędzy upałami. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Never be apart. propozycja od państwa na upalne dni. Chłodząca piosenka Frozen od Madony. No, powiedziałbym dobra na czas siesty na pewno, a siesta jakimś sposobem na upały bez wątpienia jest. Upały, które pojawiły się już w Polsce i będą się pojawiać, ale pojawiają się też w Europie i na całym świecie i przynoszą coraz więcej problemów. Jest z nami Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No mówimy o fali upałów, która kończy się już w wielu miejscach wręcz tragicznie. To prawda i to mówimy o bardzo trudnej sytuacji właściwie na większości kontynentów, z wyjątkiem tych, które są na północnym i południowym biegunie, bo mamy bardzo wysokie temperatury na południu Europy już od kilku dni, a ten upał powoli zaczyna docierać także do kolejnych części Europy. Już wczoraj to trochę w Polsce poczuliśmy, a poczujemy jeszcze mocniej w najbliższych dniach, ale nie tylko południowa Europa, także południowo-wschodnia Azja, Indie na przykład, Azja Wschodnia, w niektórych rejonach Chin, bardzo wysokie temperatury, no i Ameryka Północna, Stany Zjednoczone i Meksyk. I to nie tylko to południe Stanów Zjednoczonych, a północ Meksyku, czyli to pogranicze, które znane jest, o tam choćby jest niedaleko słynna Dolina Śmierci, to tam są też słynne takie bieguny gorąca meksykańskie, ale także północno-wschodnie części Stanów Zjednoczonych, stan Michigan i miasto Detroit. Tam na przykład bardzo wysokie temperatury w ostatnich dniach się utrzymywały i to, tak jak mówisz, coraz częściej kończy się tragicznie. W samych Indiach mamy właściwie każdego dnia kilkadziesiąt przypadków, że ludzie z powodu gorąca umierają i jak mówi Ajay Shukla, lekarz z jednego ze szpitali w New Delhi, ta sytuacja się tak naprawdę z roku na rok pogarsza i tak o tym mówi ten lekarz. W ciągu ostatnich dwóch dni mieliśmy aż 22 pacjentów z objawami skrajnego przegrzania organizmu. Pięć z tych osób zmarło, prawdopodobnie przez udar cieplny. Z pozostałych pacjentów 13 osób jest podłączonych do respiratorów, bo ich stan jest krytyczny. No i tu mówimy oczywiście o krajach, gdzie ludzie powinni być do upałów przyzwyczajeni, ale do długotrwałych upałów trudno się przyzwyczaić. Bliski Wschód, tam także bardzo wysokie temperatury sięgające prawie 50 stopni Celsjusza, a przecież wczoraj skończyła się ta doroczna pielgrzymka do Mekki, Hadżdż, kiedy to potrafi do tego saudyjskiego miasta przybyć 2,5 miliona pielgrzymów, żeby w kilkudniowych uroczystościach brać udział. Już 550 przypadków śmierci z przegrzania i z powodu właśnie upału zanotowano podczas tegorocznej pielgrzymki. To jest najwyższa taka liczba w ostatnich latach. Dochodziło do takich sytuacji, że całe grupy kilkunastoosobowe, jak choćby pielgrzymi z Jordanii, po prostu podczas modlitw gdzieś tam, bo to się często odwiedza takie miejsca na skraju pustyni, po prostu zmarło. No ale tak jak mówiłem, południowa Europa, Grecja, tam też mamy przypadki śmierci, zwłaszcza ludzi, którzy poszli na wycieczki w górach w te upały, nie przygotowali się i po prostu z tych wycieczek już nie wrócili. Włochy, tam także bardzo gorąco. Sycylia to jedno z najgorętszych miejsc w Europie. Włoski lekarz Gianfrancesco Verga tłumaczy, co najlepiej zrobić, żeby upałowi się nie dać. No, metoda jest prosta, posłuchajmy. Moją radą na upały jest to, aby pozostać nawodnionym. Trzeba wypić minimum 2 litry wody dziennie, a do tego uzupełniać ubytki soli mineralnych. To ważne. Brak elektrolitów w naszym organizmie to poważny skutek upałów. No i oczywiście trzeba trzymać się cienia, ale tego w bardzo wielu europejskich miastach brakuje, dlatego że zieleni nie jest wcale tak dużo. Ta zieleń znika często z bardzo wielu miast. Dlatego w Rzymie na przykład ustawiono w donicach drzewa na przystankach autobusowych, żeby no po prostu trochę tego cienia choćby czekającym na autobus osobom stworzyć. Natomiast te upały oczywiście to nie jest tak, że one się pojawiły znikąd. One się zdarzały. To lato to były zawsze upały. Tylko jak mówi klimatolożka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr Ewelina Flis-Olszewska, kiedyś te upały były po prostu krótsze. I tak o tym mówi ekspertka. Kiedyś te fale upałów były rzadsze. Ponadto trwały 2-3 dni, 4, no my od 3 dni wyznaczamy falę upału, więc te 3 dni pod rząd musiały wystąpić z temperaturą powyżej 30 stopni. Natomiast obecnie to powietrze, szczególnie powietrze zwrotnikowe, stacjonuje przez dłuższy czas i wtedy mamy taką sytuację jak teraz na przykład w Grecji, że rzeczywiście ta fala upałów nam się przedłuża. No a trzeba też dodać, że ciągle mamy tak naprawdę do czynienia na północnej półkuli z wiosną, bo lato zaczyna się dopiero w najbliższych dniach, a już tyle upałów. No tak, astronomiczne to nawet dzisiaj podobno, ale tych początków lata to jest kilka. Michał Strzałkowski opowiadał o upałach na świecie. Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję.